У пераліку дадзеных акадэміі прывілеяў было запісана: акадэмія имеет права возводить в ученые степени кактов, достоинства магистров и докторов свободных наук и философии, также в доктора богословия и права. По уважению того, что Полоцкая академия возведена на равную степень с университетами, существующими в государстве, аттестаты, атоны выдаваемые, имеют равную силу с аттестатами, выдаваемыми от упомянутых университетов. Студенты, удостоенные по испытанию аттестатов и похвальных свидетельств от ректора Академии, при вступлении в службу получают чины 14 класса коллежский регистратор. Академия может беспрепятственно выписывать из чужих краев, как морем, так и сухим путем, все нужные инструменты и книги. Все здания, принадлежащие Академии, равные загородный дом, близ Полоцка стоящий, дабы профессоры и самые ученики могли во всякое время ходить туда для пользования чистым воздухом и отдохновением от тягостных ученых занятий, будут свободны от военного постоя. В Академии позволено будет пользоваться знаками отличия, введенными в употребление во всех академиях европейских. Згодна со статутам, у Полоцкую альма-матер прымаліся юнакі усіх станаў і канфесій. Адкрыццё акадэміі адбылося 10 чэрвеня, перад самым пачаткам наполеонаўскага паходу. Сваёй пышнасцю свята пераўзышло сустрэчу Кацярыны II. З усёй Літвы Беларусі ў горад сабралася каталіцкае уніяцкае духавенства, шляхта, прыехалі граф Жазеф де Местер і беларускі генерал-губернатар герцаг Александр Вюртэмбергскі. З літургіі в соборы Святого Стефана усе рушылі ў вялікую езуіцкую залу, дзе на золотой падушцы лежала грамата, якая абвяшчала Полацк універсітэцкім горадам. Прывітальныя прамовы і вершы з гэтай нагоды гучалі на 7 мовах, у тым ліку і па-беларуску. Пад гукі аркестраў і артылерыйскі салют працэсія перанесла гэты дакумент у сабор. Наперадзе ішлі падзеленыя на 5 класаў выхаванцы калегіуму, за імі манахі езуіты. Далей менскі каталіцкі біскуп з граматай, печатку і кутасы якой падтрымлівалі двое шкаляроў у белых строях, потым герцаг са світаю. Панад галовамі лунала 70 сцягоў з гербамі народаў імперыі. У саборы Святого Стэфана грамату чакаў упрыгожаны пурпурам трон, на які яе ўсклалі пасля ўрачыстага чытання. Уся дзея адбывалася паводле старадаўняй беларускай традыцыі афіцыйных святкаванняў, якая склалася ў гарадах з магдэбургскім правам. На шыкоўным абедзе пілі за новы беларускі ўніверсітэт. Увечары пляц перад акадэміяй успыхнуў агнямі ілюмінацыі. У цёмнае зорнае неба павольна падняўся аграмадны, размаляваны жывапісцамі шар з лацінскім надпісам: «Лячу радасна і бесклапотна пад абаронаю Александра». Езуіты неадкладна выкарысталі права прысуджаць навуковыя ступені. Першага лектара акадэміі Антона Люстыга узвялі ў дактары тэалогіі, айца Анджэя Ліні ў дактары тэалогіі і філасофіі. Апярэджваючы падзеі, заўважым, што з 1814 да 1820 году 33 выкладчыкі акадэміі сталі дактарамі тэалогіі, 11 дактарамі тэалогіі кананічнага права. Ступені магістра тэалогіі атрымалі 13 асобаў, магістра філасофіі 9, кандыдата філасофіі 27. Незалежна ад сапраўдных мэтаў расійскіх уладаў, адкрыццё новай акадэміі сталася прызнаннем і пацверджаннем значнасці Полацку як старажытнай сталіцы беларускіх земляў і цэнтру іх асветы. Варта заўважыць, што акадэмія была выведзеная з-пад парадкавання віленскай навучальнай акрузі, што азначала незалежнасць ад першай вышэйшай школы былога вялікага княства. Разам з падначаленымі ёй езуіцкімі калегіямі Альма-Матер Палацэнсіс утварала па сутнасці асобную навучальную акругу, што абумоўлівала ўзнікненне паміж Полацкам і Вільняй пэўнай напружанасці. У сувязі з вайной амаль усе сябры таварыства Ісуса былі эвакуяваныя ў Вологду. Некалькі студэнтаў ваявалі на баку Наполеона. Заняткі ў Полацкай акадэміі пачаліся толькі 8 студзеня 1813 году. Студэнтаў прынялі 3 факультэты – тэалагічны, мовавы літаратур, філасофіі і вольных навук. Пасля праведзенай у 1815 рэарганізацыі факультэтаў засталося 2 – філасофіі і мовы і тэалагічнай. У дадатак да дысцыплінаў, знаёмых нам з праграмаў калегіуму, тут вывучалі прыкладную матэматыку, хімію, заалогію, батаніку, мінералогію, трыганаметрыю, палітычную эканомію, статыстыку, права. На філалагічным факультэце выкладаліся такія мовы і створаныя на іх літаратуры, як лацінская, грэцкая, старажытная яўрэйская, польская, расейская, французская, нямецкая, італьянская, арабская. Курс той ці іншай мовы вёў педагог, для якога яна была родная і які ведаў яе да найтанчэйшых нюансаў. Узровень адукацыі ў Полацкай акадэміі дазваляў яе выхаванцам практыкавацца ў перакладах з нямецкай на старажытна-грэцкую або з французскай на лаціну. Навучальны год доўжыўся з 15 верасня да 15 ліпеня. Штодня студэнты мелі па 6 гадзінных лекцый. У аўторак і чацвер толькі 3. Астатні час прызначаўся для заняткаў гімнастыкай, маляваннем, музыкай і танцамі. Стварэнне акадэміі прычынілася да сапраўднага росквіту ў Полацку музычнай культуры. Штодзень урачыстыя імшы ў саборы Святого Стэфана акампанаваў студэнцкі аркестр 40 музыкаў. Пра яго склад сведчыць вопіс інструментаў: 2 скрыпкі, бас, 2 кларнеты, 2 флейты, 2 валторны, фагот, 3 трубы, бубен, турэцкі барабан, 2 пары літаўраў, талеркі, трохвугольнік. У акадэмічным музеі дэманстраваўся сканструяваны полацкімі майстрамі ўнікальны інструмент, нешта накшталт скрыпкі для 2 смычкоў. А ўявіце ўражанне вернікаў, калі да гэтага аркестру далучалі свае галасы найвялікшыя ў Беларусі арганы. Курс тэорыі музыкі ў акадэміі чытаў прафесар Якуб Кондру, які выкладаў па панядзелках, серадах, пятніцах і суботах з 9 да 10 і з 13 да 15 гадзін. У акустыцы ён звяртаў увагу на правілы ўласцівасці гукаў простых, адбітых і складаных. У матэматычнай музыцы, як сведчаць дакументы, выкладаў тэорыю тонаў, музычныя інструменты і правілы згоды галасоў. У друкарні, ці дакладней у выдавецтве, што дзейнічала пры акадэміі, выходзілі падручнікі замежных моваў, матэматыкі, паэтыкі і рыторыкі. Тут друкаваліся навуковыя трактаты, календары і літаратурныя зборнікі. У Полацку пабачыў свет слоўнік старажытнасцю і лацінска-польскі лексікон. Былі перавыдадзеныя творы Федра, Цицерона, Грацыя, Тыбула, Непота. Выйшлі кнігі Петра Скаргі, Язэпа Рудскага, Міхала Карыцкага, Яна Кахановска, Адама Нарушэвіча. З канца 18-го стагоддзя мясцовыя жыхары атрымлівалі календар полацкі. Выходзіў ілюстраваны літаратурна-навуковы часопіс на польскай мове «Месячнік полацкі», першы часопіс на сучасным абшары Беларусі, дзе побач з гістарычнымі, статыстычнымі і літаратуразнаўчымі матэрыяламі надрукаваны пераклад трагедыі Еўрыпіда «Арест», зроблены віцеблянінам Янам Мігановічам. Заснавальнікам часопісу быў выпускнік Полацкага калегіуму філосаф Вінцэнт Бучынскі, адказным рэдактарам прафесар фізікі і доктар філасофіі Юзаф Цытовіч. Ён жа фігуруе ў дакументах і як наглядчык музеуму. Аўтары – пераважна выкладчыкі і студэнты. Праваслаўныя гісторыкі імкнуліся ўсіляк зніважыць месячнік Полацкі, называючы яго не іначе як журнальчыкам. Да і што іншае магло выходзіць у гняздзе абскурантызму, як яны характарызавалі акадэмію. Між тым часопіс меў 6 аддзелаў – літаратуры і вольных навук, маральна-філасофскі, фізіка-матэматычны, гістарычны, крытыкі і літаратурных навінаў. У 14 нумарах, якія паспелі пабачыць свет з 1918 да 1820 году, змешчаныя 85 артыкулаў, у тым ліку ўрыўкі са старажытных рукапісаў акадэмічнай бібліятэкі. Тытульны арку з кожнага выпуску аздаблялі словы Грацыя, што праўдзівая прыгожа, пра тое клапачуся і пытаюся, і ўвесь таму адданы. Перагорнем старонкі 3 першых сшыткаў месячніка за 1818 год, дзе друкаваліся кароткія звесткі пра Полацк. З іх можна ў прыватнасці даведацца, што з 1782 да 1817 году найвышэйшая тэмпература ў горадзе была 22 ліпеня 1805 плюс 30,5 градусаў паводле Цельсія, а найніжэйшая 26 студзеня 1916 году мінус 32 градусы. Часопіс паведамляе, што ў Полацку 18 садоў, пераважна вішнёвых і яблыневых. З 12 вялікіх вуліцаў толькі тры брукаваныя, а па 34 малых увесну лепей прабірацца, трымаючыся як мага бліжэй да плоту. Праз горад праходзяць тры паштовыя тракты: пецербургскі, рыжскі, да віцебска-магілёўскі, і пяць купецкіх: віленскі, лепельскі і бесанковіцкі на левым баку Дзвіны, дзіснінскі з Невельскім на правым. Шырыня Дзвіны сягае 90 сажняў, а палаты 20 сажняў. Вада ў іх чыстая і здаровая. Насельніцтва: 171 духовная асоба, 2178 хрысціянаў, 9 цыганоў і 2588 яўрэяў. Высокая смяротнасць, асабліва сярод яўрэйскіх дзяцей. У 1817 годзе памерла 85 хрысціянскіх дзяцей і 308 юдзейскіх. Яўрэі не дазвалялі рабіць сваім малым прышчэпкі супроць воспы, што і было галоўнай прычынаю шматлікіх смерцяў. Чытаем далей. У Полацку 932 дамы, з іх 59 мураваныя. Тры разы на тыдзень, у нядзелю, сераду і пятніцу, у горадзе таргі. Двойчы на год кірмашы. Краснік і збор. На зборы 1817 году бочка, гэта прыблізна 500 літраў жыта, каштавала 40 рублёў асігнацыямі, пшаніца 55, аўса 18, ячменю 16, грэчкі 25, гароху 35. Як сведчыць артыкул, акадэмія займалася дабрачыннасцю. 56 дзяцей беднай шляхты мелі дармавое жытло, кнігі, ежу і лекі. 67 полацкіх шкаляроў задарма кармілі. Дзяўчаты без пасажніцы вучыліся ў доме для бедных. Езуіты апекаваліся і адной з двух гарадскіх багадзельняў.